أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه د سورت الانفال د نه پنځوسم آیات څخه شروع پر څلور شپیتم آیات چې رکوع خلاص سو دلته ختم شو. د دې لومړنی آیات ربط د ما قبل سره چې موږ وایو ولا یحسبن الذین کفروا، هغه دا دی چې درجې د مخه د مشرکانو د مکه د هغو سره قتال ذکر شو چې د بدر قصه تیره شوې ده، او دا غره کم د یهودو سره چې هغه د بنو نغدیرو قصه پرون هلته ذکر شوله چې نبی علیه الصلاة والسلام ته الله پاک ول دغه چې دا جوړ وار وار ماتی اره پلاچې دغه کې دا پسې واخه دغسې وډبه واخر کچم چې ور څو نور عبرت ځینې واخلي چې نور لا چې تفرق سي بیا ستا په مقابله کې راجمع نه شي. نو د جد و مخکې قتال چې ذکر شو اوس په دې مقاتله کې د یهودو یا د دغه مشرکانو د مکه په دې کې یو څه خلک چې بچ سو په دې جنګ کې صدمه ورته ونه رسېدله، دوی خلاص وله خوږ نه سوه. الله و دغه ته دې دا ګمان نه کوي چې زه به ګردومر خلاص یم، دا پلا خلاص بیې بله پلا خلاص بیې درېیم وار ګیرېږه. نو نو تر دې دا ښه ده چې توبه وکاږه، سم هلته ارام کښېنې یا ایمان راوړه، دغه چې ته وازه به نو عداوت هم کوم او زه به خلاصېږه هم، دا خلاصېده در پای پورې نه دي، یا پلا ځان خلاص وایس بل پلا به وتشتېږه. د الله تعالی سره نسیت لای چې اراده درته وکړي راګیریږي. نو دسې وایي الله فرمای ولا یحسبن، خامخا دې ګمان نه کوي، الذین هغه کسان کفرو چې دوی کافران شوي دي، دوی دې ګمان نه کوي پر خپلو ځانو د چیشي سبقو چې دوی به نو سبقت وکړي اره پلا به خلاصېږي، چابک چابک به د جنګ نه میدانه وتښتېږي، خلاص به سي چې د بدر سره ځینې خو وتښتېده، ولاړه خو یو اویایې مړه سوله، یو اویایې ونیول سو، نور خو خلاص خو ولاړه مکې ته ولاړه. نو بل پا چې دا ګمان وکړي چې بیا به ولاړ سم بیا به ولاړ سم. دلته چې طالبان به دا خبرې ته متوجه شي نو په پوهېږي دا دغه د حسبتو دا خو د هغه افعال قلوبه څه غټي چې دوه مفعوله غواړي، نو دا خو هم د حسبان چې دلته ذکر شوی دی خو د هغه ګمان معنا ده دوه مفعوله غواړي. نو د الذین کفروا خو فاعل دي، ولا یحسبن خامخا دې ګمان نه کوي څوک، الذین هغه کسان کفروا چې کافران دي، اول مفعول یې کومه دی دوهمې، اول یې دلته حذف یعنی انفسهم پر خپلو ځانو دي دا ګمان نه کوي، دا دای په خپل ځان ګمان نه کوي د چې شګو په لیدا سبقو دي د دې خبرې ګمان سبقو چې دی به اره پلا سبقت کې زغلی به د جنگ بوز چې خو لا د مخ راووت زه خو لا اخلاص دغه ګمان دې نه کوي کدای سم معنا و شو واضح به دې جاس اول مفعول حذف شو چې انفسهم دې در کفور ورسته دا دوه می ادي پروت دي نو ګمان دې نه کوي هغه کسان چې کاپیران دي پر خپل ځان د چې شګو ګمان سبقو چې دی به سبقت وکي سبقت دا معنی چټکوالی اخلاصوالی چې اره پلا به خلاصیږي ولی انهم لا يعجزون دای دلیل دی انهم بے شک دوی چی لا يعجزون دی عاجز کولای نس الله پاک پر الله جدی غشتلی سی الله ج عاجز سی د عذاب وست الله نک فی دالا دی ما نس عاجز کولای ز پر غالب ز پر غشتلی دا يعجزون دی افعال بر دی اعجاز سخ معنا عاجز کول د بلچا انهم بے شک دوی لا يعجزون دی نس عاجز کولای څوک الله پاک نس عاجز کولای چې الله تعالی جدی د عذاب سخ به وس سی باران الله ان خدا غدی بلاری و تشت دی نو صف الله از ما سره نسیت لای دا یو بار داس ما اراده نه د سې چ عذاب ور لره ورکم سی دی پکښ کې بچ سو دا کوم مارونه کې چې امیشا به زخلاص ير الله وش د تیر اراده مې سي لکه دا بل چې په لور لړې پرو دي ستام دغه انجام دی سی یو بار به د مجاهدینو د لاس خطا سي دوا به خطا سي عرب لا نسی خطا کې دی نو د خبري اصلي اساسي علاج وکړه اساسي علاج دا غدي چې ایمان دراوړه اساسي علاج دا غدي چې یاراسه تابع سو ایمان کنه راوړ مزه زمې پاتېږه هغه خوم د غیر عرب په بارک د زمې تو لا رسته د عربو په باره کې فقط قتل یا ایمان بل خبر د دې څخه نه قبل دلنو دا چې خلاص او فشال او تعالی دلته په دې بل آیات کریمه کې دا بیانې چې قتل خو دې کیر د کفارو د مکه او د یهودو سره دا جنگ خو تیر شو پس دا څوک څوک چې خلاصي وخت خبرداري ورکړي چې بیا نه څه خلاصېدلی په دا جنگ کې دي بچسي اوس په دې ځای کې چې بیا دی نو چې جنگ سړی کوي خو پښتنو متل کړ دی وایي ته په شونډانو کېږي شوندان نیسه نړی ته کله شي نو خدای غسبه پر خوله را به یې سوک سوک شوندان نیسه ټوله ولې مرز غو الی پرې نړی ګرځو پر فکر روان نه راایله نو ته چې په شوندان کې جنگ په اسلحه کېږي جنگ په خبرو باندې نه کول کېږي نو ته به دیس نه کې چې بس ما اسلحه چې د الله اکبر دی الله اکبر خو سید یو تاثیر معنوي لري اسباب کوم دي نو دغه هدایت وسلته فرمای چې مؤمن باید ګرځمر ډوډۍ خور نه دی باید اسلحه په باره کې معلومات ولري چې الله وايي واعدوا لهم دا فوجان پر ځای باندې چې اسلامي ملکونه چې ولاړ شي پر فوجي کې له دغه آیت کریمه نه وشتای چې دا فوجان روزمره ورته وګوري چې دا د الله امر دی چې زه اسلحه زده کوم زه د دې استعمال زده کوم د دې خلاصول زده کوم پټول زده کوم دا خدای پاک دا وسوي واعدوا تسب امادګي ونسي لهم د فار د دغه کوپار فقط یواز دغه سپتش لاس جنگول نه دي چې په پاده کې کامیاب وسم بل اصل حس کی زما غو بس غتش لاس دي سید امداد خو لا دغه پتش لاس به در کې خو اسباب به تکي دنیا دار الاسباب ده واعد اما دغه وکي اما دغه سمانه اسباب برابر کړه په سیته په سیلا لور کې لهم د دغه کوپار د پار یعنی لقتالهم تش اما دغه وکي لهم دی لري یعنی لقتالهم جنگ لره د دې د لامه د هم تر منځ مې قتال ور سره کښې شاون د دې د جنگ د پار مستطعتم څونه چې ستاسو طاقت وي د اغه ما د اغه شی امادګي وکي استطعتم چې ستاسو طاقت وي د هغه تر استطعتم ورسره هغه د هو زمير چې دی هغه وجه ما تراجي دی حسب سوي دي چې څونه د توان هغه شی برابر که خبر بس بګرد په ځینو په مترجمه به فائدې است ما هغه شی برابر کی استطعتم چې ستاسو طاقت وي د اغه شی نو بیان یو کاغه لو چې شي دی چې هغه شی چې تاسو په وس کې برابر ک نو هغه من قوت الله وای د قوت قسم درې ادم اسلحه اسلحه څخه الله تعالی تعبیر ګور غسر په قوت کې قوت خو زور ته وای نو پلانې طاقت خلق په د اصطلاح کې د غره کوي طاقت خو زور ته وای کی نه یو وخت وای سوډیت یونین معنا د روسیه دغه چې دا یو طاقت وو دو اوس بیا په جهان کې د امریکا دی دا بیا یو طاقت دی دا طاقت څه معنا خو اسلحه پر مختلل یم د شه جوړه کړې یم نو دلته من قوت الله ذکر کې چې تاسو امادګي ورنسی و دوی لره تر څو چې متاقته د هغه شي چې دا به نو چې شي من قوت د قسم څخه د قوت د اسلحه چې تاسو سر په خلاصيږي و متکد مثال په تور توپ نسی جوړولې یو ماشين خو کلاشنکوف خو جوړ کړو کلاشنکوف خو نسی جوړولې یو توپنچه خو جوړ کړو مسلمانان چې نن څه چې در بدري ودی تور پېښه ده چا څه ور پېښه ده چې اره اسلحه چې ده د کافر سره به رانیس د اسلامي ملکو پیسې چې د وزیران د خپل پر رایت باندې بوج راولي ا دا ټیکس پر علاوه وکړه دا ټیکس پر علاوه وکړه دا ټیکس پر علاوه وکړه دا ګر د پیسې چې جامسي چې ته چې وادوغه نه وسې وې د مسافر پرځه کړه کړه د مسجد هغه فقط یو تیاری ورکې پیسې ځنی وخت نو په دغه تیاره دی به د کافر مخ دی ولې خو د دت سره نه وجد نو خو هغه وای د جې شی ماته معلوم نشه ولا کړه باندې وچه ده هغه درې هغه وخت در ولا کړه مخ کې د جې دی پادر ته پیدا نه کی پی سی ام در سکه شي خپل ناکام اصل هم در باندې خرسي ته نو مجبور یې بره خپل رایت باندې چره چې هغه رایت خو می به واسه دی او نو سفر ده باندې راوړو څه چې اسلامي ملکو کې د دې تیاره چلیر ته سه ماته وشه په تاریخ کې چې پر کافر چلوجه چرازی سلا کوټونه ډکیږي د دغه رایت د پاره چې سلا کوټونه ډکیږي د دغه رایت د پاره نو دا به قوت ار مؤمن جلا جلا حاصلی دا بیا بل قانون وضع کړی د رایت څخه سلا را ټوله سلا په اسلام کې حاجت اصلي دی حاجت اصلي دغه پرتاګه ته وای پر پرتاګه زکات څخه سرسایه پرسته نسته اصلحه چې د ارڅو لکوې د زکات اخلاص د سرسایه څخه اخلاص د نور وجایب څخه اخلاص دا ستا حاجت اصلي دی د ار مؤمن حاجت اصلي دی دا د کفارو قانون دی چې په اسلامي ملکو په دماغو یې ورنلیستل د رایت څخه اصلحه ټوله یې درایت څخه اصلحه دی ولې ټوله یې خو بار درایت لکه خصي چې کی تور ته زوره وری او اوس کافر راځي پر مسلمان د عمله پر خپل خپل حکومت چې دی پر تا باندې تیاره چلی پر تا باندې ته فخر یې ولې کار په لري دا د شتګرجه کې په پته چې پر ما کې ته د شتګرجه نه کوي زه چې پر کافر کوم زما کې د شتګرجه ته ګوره دا یې پر رایت چری دی دغه چې دی هغه د شتګرجه نه اخه د صلح خبرې مسلمان که پر کافر ته ولې داشت کړی دا الله دغه د من قوت تورې دغه سي جامع ذکر کی په من قوتین کې چې دی څه قسم د اسلحه یې راځي چې د انسان فکر ورته ځي الله دا برابر کی ورته مګر موږ مسلمانان چې دی هر یو څه چې پښتنه وکي په تیر بیا د شریعت خلک د پسغوش درې رقم په خوام دیو کباب رقم دی بل بیا دا بل رقم دی بل بیا د پیازا دغه شیان د اختراع کی په دغه کې د پر مختل دی چورته چې کله شو کوب سره خلاص کې بیرته بند کنه دی په خبر چورته دغه ته پنځه سره خلاص کې بیرته سره بند کنه دی په خبر کبند سو څنګه به خلاصې دا چې د ته نه دی معلوم او د غوش اقسام ګرځور معلوم دی د خړیش یا د پوډی چې دی ور معلوم دی پوډی نه دی درته په خوله سي شنه کی جړې کی سره کی مټایان درته په خي چې پر تو پک جرا واستي دی کو کور دی بارې اس کار نه شي کولای او دا دغه سوالا کولار سي مولي محمود صاحب زموږ ستې سمور ګری ولته ناس خو خود د کز ده نه وای د دوغه نه قدر د کوپر ملګری د جهنم کني ته استه ولا اسمه پر یو سر باندې د خپل دین په خپل تلویزیون مرکو کې سره وای چې یو طالب ورسوال نه درسه ونی ور اغه بنجي لا سمه تړلې ته دغه تړلې په یو خپل او خود د زدا چرشه چې رام بلک ورته بند نه وځي دا به څه پکې که بس کل په لاس ور هغه چلاو کبه توپک په لاس ور هغه چلاو کله شکو په لاس ور هغه چلاو چې ته الکنو وترخ بس تاسو اورځ اور سوالی نیولې واخره الله تعالی شهادت ور نصیب کی خدا غټه کمه به د چیش څخه وڅ د قوت حاصل کړي قوت منه مخ کې د اشیان ز د کړي ورته پر یو سر باندې دا کار وکي نو چې ستې طاقت وي دا تورته به د قران متوجه اس باید آیات در وخت په ځل کې ناشته او اعدو د امر څخه د وجوبه اما د گیو نسیل هم د دغه کفار یعنی د پاره د قتال د کفار چې شي برابر کی ما هر هغه شی استطعتم چې ستاسو طاقت ده هغه هغه شی د سره شو خنجر جوړ شو چا کوته جوړ من قوه کته ودان او چې شي چې ما طاقت علاوه د قوت سیورونه سد اسلحه من قوه د قسمه سخه د اسلحه ومر ربات الخير ومر ربات او د ساتلو سخه الخير د اسان ربط خود اتړلو ته وکړي اس پر کور و درو ګرد مری صاحب کوا سره منځه ساتای ولې دغه د جنگ اسلحه ده په نن زمانه کې چې دی مانه د جنگ د فارخ یو شه مشکل خو باید زده کې چې مشکل ته جوار نه خته چې د دشمن په لاس دروي برابر دای نیول نو وسه څوک بیا څوک چلی ابرن وور راځي وېز خلک یا باید چې ټنګ په لاس دروي ټنګ یو تر لکه وس ګور د طالبانو ګرځي شان زده چې هر شی ځنی ونی ویاله ته نه پاتې بل اجر په وا کې خدا ربات الخير کې بعد دغه شیان ده مفتي دغه حکیم الامه رحمه الله دا دغه یاد ماشر پای ته نه وسب هغه د مری ربات الخير سره تفصیل بار اور کړو خو موږ دماغ هم په خپل هم په یوه چې دا خو د هغه وخت مطابق وو په هغه وخت کې چې دی د جنگ د پاره د اصل کارو چې دا کاوره کټنګ چې اجرا کوي نو خود دا پر قربانی وساتی الله پاک دغه کې امر وکي چې معنا مری ربات الخير هر مسلمان باید یو یو اس خو ولري نو چې اس نه درو دی خو هغه په جنگ کې بعد هم د اس ولا په نیمه د اس ولا جوی برخې دی باید اس ته واده دد ولی خو په اس باندې ارهاب کول کېدی اس چې دی دوغونه درځي کې چې د دې زغلی او ششنې دی په جنگ کې ششنې ام کې اس په د خپل ششنې خلک بیري د دښمن د خاصه خزړه کاږي ګر سره شادي پر روز غري او جنگم کوي دغه د جنگ اسان چې دی د غشته دی خپل جنگم کوي په لغه تم دښمن وي یې مر ورځي ششنې ام کې پر دوه په شبانه ورته و درېږي دا الله پاک دغه وخت مطابق خیر ذکر کړی دی نو د نن مطابق چې دی خیر نه دی خامخاش اسان سیدی په غرنوی علاقو کې وسم اس دی د جهاد اسلحه ده او کنی اخه نه بیا دغه موټر یی د مثال په تور دغه چنکونه یی د نور اسباب د جنگ چې دغه ګرځ وای دا وکیم ترهبون ادي هدا پم ولا وای وای ترهبون تسبب بیروی به په دغه ار یو سره دغه اسلحه چې تسه اماده کړی عدو الله تعالی دشمن به په بیروی و عدوکم دشمن ستاسی خود مکه مشرکان شو ام د الله دشمنان ام د نبی علی السلام دشمنان دا نور یهود و نصارا هم د الله دشمنان دي خو د نبی علی السلام دشمنان دي چې د دغه اسلحه او د داربات الخیل څخه په تڅ کار اخته ترهبون به عدو الله تشبه د الله تعالی دشمن په بیروی وس د تسی بیا وخشته متوجه کوم ترهبون د پس پیژن د د مصدر چی شر از ارهاب خود افعال باب دي دا هو ست سی وګړه دا ګرځ خبر نه وري دا مسلمانان ته ارهابيون وای خو ته قران دغه توري اخستی دي دا د قران توري پر ما باندې راغورځي چې ته خو ارهابي به باز خود ارهابيون خدای رته وای خدای پاک وای ته ارهاب وکم نه دشمن و بیر و چې ګرځ مستادر ساملای اباس یو ناوله د نوم چې پر کښه شو از موږ عوام خو بره پتلل دي درغو ورو پر ابره دا ارهابي دی ورو ورو وسته چې ارهابي ته پیژن ارهابي څوک دی ارهابي خو الله وای و مومن ته ته ارهاب ارهاب سمنه بیره ول د دشمن وک دا نه منه چې ورور بیره و ورور مې بیره و چې کافر ساته په وام کې چې دا سړی چې دی کله سوچل ولا سه خطرناک دی بره بده ګرد مرته وامه ډک الله وای دا شام برابر کنو دی ساته خبرېږي وسته دا پر مختول د یو هوادونه چې چین دی امریکا د فرانسې ده دغه چې دا به مې اټومي اسلحه دی جوړ کړي ګرد وې زنیریږي خدا قوت حاصل کړی دی نو الله پاک وای قوت حاصل کړه بر خلک در سبیری په تاسو لاس خلک حیا نه درڅکی د اړیو جو جنگ تا وا کړی چې کیسه اوس نو بیا ما جنگ سره کړی شوروي مات کې دایره مخس چې دای مات کې چین بره مخس بیا به بل را مخس خدای اړیو قوت لري چې ته قوت حاصل کړه برابر بیا دای حیا کې بغل بغل ته بځي دا رقم کې ترهبون چې تاسو به ارهاب کوي بیرول بکوي به په دغه سره عدو والله اذا لا د دشمن وعدوكم ستسد دشمن خوچ د الله دشمن دي ستام دشمن دي خوته د الله دوست ځه بول اری و ابل ته د ناز د الله ولی وای نوشته د الله ولی سي خدای دي دوست کیج د کافر سره کافر خو د الله دشمن دي ته ځان د الله ولی بوجن خو ستام دشمن دي دا څه و و اخرین الله و یواز دغه نه در یادم چې دا وس موجود ده دلته د مکه کفار دي دلته د شاو خو د مدینه يهود نصارا دي یا و اخرین نور دشمنان هم په بیره من دونه ما سواله دي څه دي څه ما سواله نور دشمنان هم لري په کونج کینار کې پټ تر تناسي ما زه په خله لاس ورې دي ژغ نه کوي لا تعلمون لا تعلمون چې تاسو نه پیژنئ هم دي د علم خو لري چې زه به خامخا دشمن ولرم خصوصي پیژنئ چې پلان دي مثلا دغه د مکه شاو خو کفار و قریش چې و د مدینه شاوخوا یهود و نصارا چې و دا خو معلوم مو پیژندل چې پلانه یو پلانه یو پلانه یو دغه کلی دي زما دښمنان د دې څه ما سوا دښمنان نور هم علاوه ته لري سید په زړه کې پیژ چې لرم مګر پیژنې یې خوسته یو وخت سر در باندې راپورته کوي نو ته به غافل نه کښې چې خاص پر پوډینانو پر د پیازو پر غوښو باندې سي پر غورمو باندې سي ته به د امادګي نیسې چې بل دښمن هم سته نن که نه وي سبا سته سبا که نه وي بل سبا سته یو وخت دښمن بیا راپورته کېږي ته بیا به د هغه ارهاب و بیرول په چا کې په دغه لا تعلمون چتس نه پیژنې هم دي الله يعلمهم الله الله پاک يعلم پیژنې هم دي الله ما تر معلوم دي په کوج کینار کې دښمنان سته فقط موقع ته ګوري نو ته په دغه باندې ځان نه خطا باسي وس اسلامي هوا دو ټول ته مال غزاک پیش دي د سس پیش دي چې در دغه یو دوه سو کال درې سو کال مخکې چې د خلافت اسلامي موجود و ال ته چې دی په امن کې ژوندۍ کول د سس اسلامي خلیفګانو کار بار دغه و یو څو استثناء خلفای راشدین نه در یادو دغه څخه چې بیا ورسته راتیرسه بره بیا هغه مسوله کافر جغنه ورسره کو انو څه کوي انو ماته شته تعمیر را جوړ کړ ابل بول څلور ما یې کوم چې کوم یو لاس د مین ځان یې امر اوري د مین سر خو مجه کټ کول کیږي نه خو نه غواړي چې د سړي خپلې په ملک یې مین ورسره کول کیږي ا بره بیر پلانې په چا سل مین ځان یې لري پلانې 200 مین ځان یې لري ار شپه دغه نه وی نه وی شته عمر په دغه کې تیر شو کافر په تخته او چې درګه دلی و کافر خو نه ګونه قدر اسلام پر غالب بس هغه پټ اخته او اخته او اخته نو یو سړی چې 200 کار په اسلحه اخته ته د اپل ورته نسه هغه چې اسلحه جوړ کړي په پر راوړو سره چې ته پر کې د دې خو د يهود شي تعنت په پسیو څو پنځه پنځه وس ملک ځین جوړ کني اسلام خو ګرځ د یو ملک دی سرحد اسلام نه مني هغه چې مسلمان کلمه و هغه لکه چې پټ خسوا غیر د یو پاچای دی د امارت اسلامي د ټول ولې دی بدوري بس وایسی دی جوړ کوم دغه د امارت نوم دی خراب کده دا نامه ثبت کیږي د دا نوم یې لا نه پرېږدي چې مسلمانان په پوه نه سي. امارت اسلامي دا معنا چې د مسلمانانو امارت به قایم بلا ملک زه نه پېژنم چې دا د پاکستان سرحد دي، دا د ایران دي، دا د بل بېرته خلافت ژوندی که ملکونه کرا کرا په ځان ګډې ما ته غټه دلته بل قوت جوړې معنا چې ورس بی امریکا بی بل به اسلامي دا قوت چې زه نه من دولت اسلامي پر کشر دولت څه من کشنی اسلامي پاچې ده دا دولت نه دی دا افغانستان پر غیر دولت چې دی امارت نه مني امارت چې دا نوم یې پر کشر دی تا نه پرېږدي وای بجې بلای وشه دا دغه وای بجې بلای دغه معنی چې دا خلافت اسلامي چې مسلمانانو درلودي خو دوه سوه کاله مخکې دغه څه بلا نومېږي اتا ترک بلا خو دغه دا په ترکیه کې چې و دغه اسلامي خلافت مات کړي خو د اسلامي خلافت د امارت مرکز ترکیه و پخوا دغه چې مات کړي برای سره پوړکي پوړکي سولې ویشونه سره ورکړه ویشونه هم کفارو داسې ور وټاکله چې هر دوه ملک یې په جنګ سره اچولي دي بس دا چې د ډیورین کرښه ده دا د پلاني کرښه ده دا نو بیا بېرته زه نه منم دی خپل په منځ کې سره اخته کړه سره ټوټې ټوټې یې کړل نو دوه شیان وسول یو زموږ خپل غفلت چې اسلحه مو نه کړو ورته اماده بل د دوی هغه شیطانت چې سره وی ویشل اوس یې کړه خپلې منمانۍ راباندې کوي مستې راباندې کوي که ښځې کشولې امام مخلصې نیولی که ملایان کشول هم که د قوم مشران کشول چې ده کول هغه تصرفات اوس کوي الله دلته په دې ځای کې دغسې ډېر ښه بیان موږ ته وکړي پسی الله پاک فرمای وای نو اسلحهخو موته نه جوړېږي د اسلحهخو مصرف غواړي لکه ما چې درته وویل چې مال پر قوم باندې ټکسونه واله کېږي د څه دپاره یا پلا خو د وزیر صاحبانو چې دوی شاخرچان یې نه پوره کېږي چې د ده ښځه هر مازګر وځي څو پیسې به مصرفوي دا به څوک ورکوي دا به د ولس ورکوي د ده د کور والا خرڅونه او بل چې اسلحه ملک ته راوي دا ولس به ورکوي خو انفاق په کښې کې راځي الله وایي وما تنفقو وما هر هغه څه تنفقو چې تاسې مصرفوي من شی هر شی چې پیسې بدي الله په لار کې د الله د الله په لار کې چې تاسې پیسې مصرفوي اسلحې پرانیسي یا یې خپله جوړوي یوفا الیکم یوفا پره به درکول سي الیکم تاسې ته معنی اجر د هغه یوفا پره به درکول سي بېرته د انفاق یې دی معنی اجر د هغه انفاق الیکم تاسې ته وانتم لا تظلمون وانتم تاسو چې لا تظلمون ستاسو سره ظلم نه کول کېږي په کمولو د ثواب چې وایي ما خو نو لک روپۍ بازلې وې د الله تعالی په لاره کې دغه دې اوس یې ثواب د پنځوسو زرو راکړي یا پنځوس زرو دا څه شو الله وایي ظلم دلته نه کېږي د مثقاله ذرتین خیر چې لا ولا چې ته ووینې چې دغه دی په مثقاله ذرتین او یو په یوه نه یو په لسه یو په اووه سوه دوغه نه بیا الله تعالی درکوي کدای سي دوه ماتل په قوتو لري ته متوجه سوي اس چې یعنی دوه کفار د امادګۍ د پاره د مصرف ضرورت پیښیږي دغه مصرف ورته وکي الای به اجر درکي و ما هغه څه تون په قوت چې سي مصرف کې من شي اند یو شي څه ده شیان په سبيل الله په لار کې د الله یو وف پر درکول کیږي او الیکم تست اجر داغه و انتم تاس چې اصل تزلمون پر تاسو ظلم نه کول کیږي تر دې ځایه پورې ما ویل چې د کفارو د جنګ څه فارغ سو دا بیان و بحث خلاص سو نو الله متوجه کړئ چې جنګ مال تو په شونډانو کېږي امادګي ورته نسه په غفلت به عمر نه تېری د آیات کریمه د ټولو مؤمنانو د کامیابۍ راز دی ګرد سیرې په دغه کې دي چې امادګي نه لري نو ګرد عمر به دښمن درباندې غالبه وي و ان جنحوا للسلم د دې ځایه څخه بیا دا بیان کېږي ښه نو چې زه جنګ هم کوم او امادګي هم ورته ونسمه ارهاب بر از وکم بیره ول د دشمن وکم دشمن چې و بیره دی د سبر رسول حته پیغام بر دبره راس ما سره رسول حو د رسول حنا ری درته وی وس بت سکه ما با تا خو ځان غشتلی کی غشتری دی په چا و کی خدا دی تا امادگی ورته نیولې ده امادگی چې ورسې چې ته اصله حیل لري اصله حاجه پر غشتلی اسکر دی پر غشتلی نو خو ارهاب را ارهاب بنا دشمن وان وخت په لرزه په لرزه چې د سچ پیغام پېشي راس د جهان خلک راس سول جراوک وسورتای چې پر ما باندې بار شو ته د سولې نارې نه وایي ما د فلسول حتا وایي یا یا یا چې پرېږده مه لانه په د نور ورکو کې لابسې ګرځم چې مغلوب اسې د سولې پیغام پېښې وسته پکې کای کنه ک د دې په باره کې الله هدایت فرمای و ان جنحو کدی میلان وکي میلان د کژېدو ته ویل کېږي اصلي خو جناح وزور ته د مرغه ویل کېږي مرغه د خپل وزر دې خواته کوچ کې پره کاټ سي دې خواته نو جنح چې ده وس کژوالي ته ویل کېږي و ان جنحو کدا کوپارو کوژوالي وکي چې سلمې د پاره د صلح او د جوړ سلمې د صلح او مسالمې ته ویل کېږي چې راسي چې جنگ پرېږدو فجنح لها فجنح ته هم میلان وکړه ها د صلح لره مګر ودته یو تقدیر سرهسته فإن جنحو کدی میلان وکي چې سلمې جوړې لره او ای پیغمبر ته په دې جوړ کې مصلحت ام ولیدې چې ګټه مې د پکښې کې نو په دغه وخت کې نو فج نحت ام میلان وکړه ها دا جوړې لره دا یو خبر چې کتا مصلحت پکښې کې ولیدې بل دا خبره سو چې دغه امر د فج نحت د وجوب د پاره نه دی چې کاپیرانو هغه ستا دښمنانو د صلح پیغام پیښ کې هغه به الله ولي چې فج نحت خامخا به تم کې د امر سره غصب دا سی امر دی اصول کچا ویلی پا پوی نورانوار پا داغا کچی رازی چی امر گای گای دی اباحت تا پارا راسی امر خو اصلی معنی خی وجوب دی خو گای گای دی اباحت تا پارا کاریر دا امر سی غالا کچنگ و اذا حللتم فاصطادو اللہ ویچ کم اخد احرام سخ حلال سواس بیانو شکار کوی ولیش احرام سری وته دی خود شکار سخ منع سو انو څه وخت به ز شکار ته ورلکیږ الله وی چې دا احرام دی حلال کی برش کار ته حلال دی برش کار کولای شي نو شه دغه د فستادو امر د وجوب د پاره دی چې حاجی احرام خلاص کی خمه خابه پلاز شکار بم کی خو الله پاک په قران کې ویلی چې وی اذا حللتم فستادو کده احرام حلال سو برن ور شکار کوي خو هغه دی فستادو خود امر سره نو پر ما شکار واجب دی بابا یو کوتر موتر را پیدا کی چې ویولم دا رقم کی خو نه خو مباح دی در سره وادي نو دلتم الله پاک کچيري کفار ته جوړی وړاندیز وکي تا خیر پکښې کېدی و هم درته رواده کړي ورسره وکړه که جنا کول چې یا جوړ اوس نه حساب ده څوک نشي ویلی هغه دی هغه خواران د جوړی ناری وي دی نه کې بابا نه کوم سره چې ما د جوړی ناری وادي ول چې ما نه راره اورېدل چې جوړ کو په هغه وخت کې پر ما ورونه بل و اوس چې پر ده باندې خبره غره نه سول مسلمان کافر د مخ مسلمان ته ملامت نو ول نه ورسره کې نو ول نه بابا دا ول نه کوله نو دلتم دغه فجنح چې دی دا فقط تخیر دی امر اختیار ستا دی فقط الله اختیار ورکی نو چې کدی ګټه و او خوښه دی و ورسره وکه فجنح نو تم میلان وکړه له دا صلح لره کته و دلته خدا احتمال ستا چې کیو پلا پکښ کته ایستلم په دا جوړه کې احتمال ستا الله هو توکل علی الله تو خو کسونه مې بیره رچی چې کبیا یو پلا د زما سره چم وکي یا وتوکل ته توکل او اعتماد وکړه علی الله پر الله پاک ورته سیدی راسی بس جوړ در سره کومه او اعتماد به پر چای پر الله پاک وي دا د احتمالي خیانت ته پر الله او پر چې احتمال خود دې ملي چې سره خیانت وکړي الله وي د احتمال څخه مې بیره وای کدای سي داسي کدای سي په سیلا که بس جوړ وکړه کدي خوښوه د مسلمانانو ګټه پکشي فسيالا فرمي وإنه هو السميع العليم نتج توكال پر الله باقي زام پر الله سپاري سلح كي پنيز دا عقل وخير دي نوم كي وابلا وسوا الله وخوز السميع يم عليم يم خود دا قرد خبير جستاف باريك سنجي اغرات او رمي او زد دا پا چموچ پت پت جوري پا گرد عليم يم نو توكال پر ما وكا ما تمالمي رزد پا خبرهم نبي عليه الصلاة والسلام توي چكا چم پكشو برا دا توام اغز ما سپت دا ينسي كيرا والاين کدای سپ مضمون تیسی وصف ویجی فجنح تا میلان وکل ها دا صلح لره که احتمالی خطر وینه و توکل علی الله توکل پر الله وکه الله استا ساتنکی ولی انه هو السمیع العلیم الله اوریدون که دا اقوال دا دیدی العلیم خبردار پا افعال دا دیدی نو و این یریدو فجیزه که بعدا بیانی گای گای احتمالی خیانت نی دا سزنی غالب دی چی خیانت بکشی کدی صلح در سرکی پویجه چی دس نس لکه ده دس نوه چې وا کدای شي خیرات بو کې برا په ولا چې خیرات بو شي کې په دې سره ګور دا احدا د سلح چې دای پیغام پېشي دا خیرات د وخت قسم دی یو دغه د چې تاسو کې ما زګر چې کدای شي خیرات په پکشي کې چم برازر بل دا د چې زنګ غالب دی چې ما سره چم کې دا د زنګ غالب ځای وسیه دی این یریدو کچیر دی اراده وکړه ته په پویږي و این یریدو او کدی اراده وکړه اندږي یخدعو چې خطا باسي کتا ستا سر په خلاصې دی چې ته مې خطا باسي په دې جوړه کې مشوېوي فإن حسبك الله فإن بشك حسبك فيك استادي الله الله پاک نو الله ستا کافي دی بار ورته ویل چې کاش کې جوړه موړه دلته نسته سمانه یې چې دی ته پوهېږي چې ما خطا باسي نو الله ستا کافي دی سمانه یې مې کوو سره بار ورته چې دا جوړه د شلو چې موړه کده سیدی په مسلمانانو کې خدا سر دجل چې دای در کا په کاروبار کې در غوږو غټه دی هغه په دې خیانتو پیږي خورتوش به بعد از تم مسلک نه دی ویله خپل ته غمبر مور کو ولې نه کی دا جوړه ولې نه کی تور تاسو کار دکان دی ورسه پیسې وګټه راوړي وین غره خلاص دا خو بیا سیاسي چې په دې ته پویږي خدا نه پویږي چې سړی مریض دی نه جوړ دی ډاکټر چې کوم نظر ورکی دا دکاندار چې نه د ډاکټر سره وي یا ډاکټر سره په دې نو تاسو سره نه خلاص دا د مریض دی هغه ځکه چې مریض دی ولنه نه مریض چې ما سره لته زه تم دغه دا وایم چې بیاز ما سره دلیل پکې کوي نو ماته دې وګورې واستین دا ار مسلک خپل په هان غواړي په جنگ کې څوک ولاړ دی د یوه جوړي اهمیت هغه ته معلومې چې ور پر باندې دا بل چې دلته په بانک ورته ناست دی د ناری پر ولې نه کوي ولې نه کوي بابا تر اساس ما څه پښتنه وکړه زه ډیر خوښم کته ډیر خوښ خو خوښ زم لاس نه پرې دي سترګې ما چوکه د خلص ما غي کړه ده لاس ما غي ګنجلک دي او د جوړي ناری ته خو ما به وایم نو دای په دې شعر باندې پیر چې دا د جوړي ځای دی دا نه دی دا بل کدی به صاحب ته د جری ناری پر وای هغه را سره غاښ سره سره ودرې برستام سر په خلاصې چې دا جوړه د کولو ده کدان نه ده دا سر برستان په خلاصیر او چته وی غورمی او چورمه او ته وی ماته پوجنان او نظر د اخ فرق نظر د دوری درګر زول ته نظر نه درکو چې دغه سخر سوا یا داسې راځه په یوه دکان دی په یوه خپل ځان چې ارڅوک مشوره درکې د زوی غوا لاکه منی زما غي خو بيخي ولاکه د سنگار ونی ته څوک چې ماته په جوړ کې مشوره راکې دلته الله د اسی وای وای بیا موسی راکو و این یریدو کدی اراده در لود اندجه یخدعو چ دی خطاب سکتا اس بیره جما فان حسبک الله فان بشک حسبک کافستا چ دی الله الذي خو الله استا کی پیت کوم کی دی الله و زدر سلام ته د چموت بیره اس ما بیره کتا نو الله پاک چ ما کافی دی نو د جه دلیل کما دی زستا کافیم زستا بس ملو دلیل ته خوژونه سو هو د الله خو الذي اغزاتی اید چې تائیده کړی لیک استا به نشری په خپل نس ته ته ملائک نه راوستو نو خدای ته رسول د بدر غزه خو سا تائیده په ملائک وکي نو ته بیا وځه زفتم زی کافیم سال از ردی د کیږي کی کفایت ونه کی الله خو الله اغزاتی چې تائیده استا وکي به نشری په خپل امداد کې ملائک وي وبالمؤمنین او الله ستایم دا یوازې په چانه دی کړی په ملائکه په مؤمنانو سره دا مؤمنان چې ورده ورده غره غټه ډاله ځین جوړه سو خو یوازې ابو بکر صاحب ایمان راوړی حضرت عمر صاحب ایمان راوړی پلانې صحابي پلانې صحابي خو دا یو څو چې په مکه کې اگر سره خپل د ځان ساتنه نس وکولې الله دا مؤمنان چې پر تر اکوټه سو د ایمان در باندې راځغاست د ایران سره در باندې راتله د شاو خاطره په سره تاسو غټه ټولې جوړه سول په مدینه شریف کې دا چا وکی دا کار خود دجه مؤمنان زړونه ما سره ول پات ول را ورکی خبر نش سره کوي سره ګره خبر ول نش کوي پجه بنا سره پجه عربي وای دا بل پښتو د مثال په تور یو فارسی وای دا بل انګریزي وای د ایمان په کړی سره تړلې دي محبت الله سره ورکی کنه دا چې وسره یو ځای کښنه په کوټه کېند ولای کې په یو خبره ده سره په یز دغه رقم جره ما دا چې پټاره ټول کړی دي نو دا امداد الله دا زما کړ دي تا ولا کدا د اتل سیب ولا پر ځان ټول کړی وای دا ما په زړه کې راچول چې اړ یو د خپل ملک راز غیب ستاتر شاور ارد چې درځه چې ملک او د سر په سودا در سره ولاړ دي الا په دروغه نه دي ولاړ ده سی وای هو دا الله خو الذي اغزاتي ايده چې کومک در کړی دی کوه تا ته به نشری په خپل امداد چې هغه د ملایکو امداد او بل مؤمنین او په مؤمنانو سره ستا امداد وکي کومک وکي نو کدی په صلح کې چم کوه ته په پیږی چې دا د چم صلح ده بالکل یم کوه علاوه زیږی کافی امداغه مشره شواهد درته پیښ کړ چې ملایکه نه در سره دي مؤمنان پر تا نه جره ټول کړی هغه ماغه مؤمنان چې په جبه نه پیږی مګر هغه دې د سر په سودا ستا سره ورار دي دغه د دې دلیل دی چې الله ستا کافی دی پس یاده دغه د پاره چې علاوه مؤمنان پر تابه نیمه را ټول کړ د مؤمنان خو دیش مؤمنان هم چې یو به د بل پلار وجلی په جاهلیت کې مګر وسته نبی عليه السلام بغل ته سره ناس د پلار قاتل بیو د بل به بغل ته ناس وسې ایمان ور بره لغه د جاهلیت خبرې په سی لکه چې ایمان موږ نه درلود اسلام نه پیژندي سره کښې نه سو الف الله ال پتور کې محبت ور کې بین قلوب ما بینس کې د زړه د دي د زړه په منځ کې مینه سره ورچول او حال چې اړ یو دون سر دشمنانو چې یو د بل د سر په کاسه کې وبسره چې د مثال په تور لو انفقت الا ودادون سر لري و نبي عليه السلام توي لو انفقت كتا مصرف كلي و ما حق طول في سي و شيان و اسباب الاود چ پجم زک کی جميعا گرد ما الفت تاب و الفت نو را وستل بين قلوب با مس کی دزرو ددي تا خبر ته مش متوجه سي چ دا د اصحاب پر تر طول چ دي دغه نه دشمني سره در لوج ما لو د بند سر په کاسه کی او په سر چ شي ما نه قتل ته سر اماده و کتا د گرد دنیا په سي په مصرف کوي دي جوړ جوړ لا کو کړي و مگر اوس فقط ته دوی خبر ورته کوي چې الله یو دی مشکل ما ویل سره ورونه سو چې نستی سړی در سره نو دا کار په پیسو نه کې دی علاوه دا ما کار دی چې ما دا ورونه سره نشي دی کړل لو انفقت کتا مصرف کړی وای ما هغه ټول پیسې او اسباب په الارض چې په ځکه کې دي جميعا ګټه دي مصرف کړی ما الفت تاب او الفت نو ایره واستلی بین قلوبهم ما منځ کې د زړه د دي نو دا کار چا وکي ولکن الله ولکن دون خبر ده الله الله پاک الف والفترة واستي بينهم فما بينش كده زرو ددي دا لا سر نجيك انه عزيز حكيم انه دا الله پاک عزيز غالب دي په هر کار کې حكيم الحكمه ولا دي په هر کار کې چې تا د ګرد دنیا په پیسو نه سکوري نه الله عز وجل خضر واغ نه وای ما په الارض ذکر کې ما په الارض جماعات کې د بصورات چې د ګرد دنیا روپی دی باز دې دغه وطن سره جوړول الله دې دغه صفه بغل کې وسره جوړ دې دول الله عز عزیز زم زه غالب زم چې کوم کار ته اراده وکم بل د چا د پښتانه د خپلې کار ته زم الک نه دی وچ الله عز نه مرتبات خطا چې ارڅ کوم عزیز يم په ارڅ کې برلاس او حکمت ولا فدا پای کې الله پاک فرمای یا ایها النبی دا ورته وای چې دا نمونی دی ولې دې چې دا دښمن خلق پر تار ټول څو پټ مسره ورکی نو خبردار وامسته الله بس دې د دې سره په جوړ کې چمون پر ماته کړ دا جوړ زنه کو يا أيها النبي يا نبي حسبك كافئ إتال رأى الله الله فاك برتي أغد حسبك خبر نراو قردر فإن حسبك الله مخيادي كي رسو بيائي ورتو وقرر ولي دليل چه كير كي فدليل نو خبر روشان اسو أنا بيائي پانا چه جاكي ورتو ويلا چه الله دي وان بستي نو خدا دي نمونا مدر پیش كره چه ستاتسن امداد الله وكي دشمنان استعمل گر كره چه أغد فخبر لدى غسر دشمنان لك أورو وبا يا نبي حسبك كافئ إتال رأى الله الله فاك ومن يتبعك ومن او هغت سوك تاتا بس تتبعك تابع داريا كريدا كتالر من المؤمنين دا مؤمنان بس داغ المؤمنان ترشاد والارج داغي بس تبمداد كي كابيجو دلتا فمن قوات كي رازم دلتا وخبر داش دا دوما آيات چالتا مش بسبكي كي ويا شعلا وتش اما دقي دي تنسي من قوة دا قسمة سخدشا دا قوات قوات خو مش عام كينو عام اسلحة قرد ثرلان يسوال پرجيزا بني يسوال واريجير چ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه وکړه برابر په آیت کریمه چې د قوت ذکر شوی دی چې الله وي تاسو دې ته آمادگی ونسی آماده کې چې من قوت قوت ورته آماده کې د قوت چې ته ویل کیږي پیغمبر برا جواب ورکړي والالا ان القوت الرمي والخبردار ګرځي واوري قوت وشتل شکار زکه چې دا شکار زکه چې ټک ته خطا نه شي هغه خو بیا دغه د غش کارونه چې معنا ستغه شي چې دی چې دا خطا ولر نه شي نو دا خالي حسر وكي على خبردار ان القوه الدرمي بشك قوت ودارمي توي برشي تنوي او تمات ودا اسلحوت هم وي دا خو ماز داش کار زکوري دي دا سوال سواري دي دا غرکم دا یو روایت کې راځي اغه مخ کې روایت مسلم او ترمذي او چې الا ان القوه الرمي بل روایت اغه بیا ام چې بخاري رحمه الله امام بخاري صاحب په مغازي کې د بخاري ذکر کړی دی چې سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه چې د احد په غزا کې زرغ شي وبشتل داسې ورته خراب دی ډېر ښکاري و بره خو نو کفار دلته را ډېر سره غاجه بس د چې ګورډه کټ کړه غشي نبی عليه الصلاه والسلام ورته آماده کول پیغمبر ورته ناستو په دا زرو غشي کې چې هر غشي به دوی وشتي خو هلته به کاري ځای لګېدی پیغمبر عليه السلام به د هر غشي سره ورته الفده اکابي و امي ورزما امور پلار دې درته قربان شي وله ارمي بیا به بل ورته دلته نه مرمۍ رسان ورته وایي چې اوس خو دا ضربه یې سلای وي دغه ګوته پر راکشه کړي په واکه دي شریعت ګرد خاجه کې عدالت بل معاون ورته ناس جرج شریدان ورته ډکې پیغمبر علی اسلام د بغل زوري څخه به جرج غشي ورته ورکوله ول ارمه په دغه کابي وز ما امور پلا در تاسو د قصي ول خو دا بس له شکر کاری وکي دی وسړي په دغه حدیث کې د مرمي چرې می ډیر مهم شی دی شکار چې سړی زکه الا ان القوه الرمي هغه حدیث هم دغه وایي شیخ قوت عبارت د رمي څخه دی دغه جواب دادی چې قوت وګرد شانه تول کې خو مهم پکشي کې وشتل مهم پکښ کې وشتل د اصلحې زده کول معنی څه خلاصوای اسه تنړای اسه خنوشان نسې پويشتل او ته اوغه ځای ولې هغه سره آسماني ولر سي هغه سره د یف ساو مخته پم زکه کې و مشتي دا غره مې بیا مهم دي چې کار مر سره زده کې چټک ته خطا نه از موږ خو نه بره به درکې بسترګ به چوکي ورته دسی به کېږي دا چې اصلحه دې استعمال کې هغه ولاک سترګ ته لاندې سي دسی ګسره لاندې دی ورې ځین خطا کېږي نه نو دا قوت کې چې دا خبره څوک دا چې دا خو یوازې وشتل بولي هغه فقط چې د نبی علی سلام حدیث دی هغه هغه مهم شی ذکر کی چې مهم پکښ کې وشتل دي نور قوت و دا ګرځ ته ولکې د چاکو څه ونه ستر ټوپ تیاری پر چې اسلحه ده چې دشمن په د دشمن بیره په کول کې خو اته ترهبون الله تعالی هغه فائدہ ذکر کړي دا ګرځ تر لاندې دي او دا ګرځ امر دی د الله تعالی چې دا آمادګي باید مسلمانانو ونسي سیدی مسلمانان ک اړ یو اسلحه نسی جوړولې په اسلامي ملک خو دغه نه پوهان یا بوله سینس د انانه بوله تخنیک کارانه بوله د سڅوک باید چې دا شیان جوړې شي د مسلمانانو ضرورت په د ضرورت چې د ارچا په وخت کې ورپرک چې بابا مرمۍ ته ضرورت لري خدای دې خپل کمپنۍ شکر لرو درو جوړې او ته پک ته ضرورت لري خدای دې خپل کمپنۍ لرو کاروای چې ستا واس کړی تر هغه وخت کاروای دا شي کې دا یو خبر هغه ما درته وکړ نو الله عز وجل دې مؤمنانو ته بيداری ور لره ورکړي الله جز موږ د ولات او مرات چې دي الله دې دوی په دې خبره پوکي چې هغه امادګي ونه ست کافر په باره واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.